redes botades, azulado mar de Neda, vinde os que a xebra chegades, a baixada da marea. Bueno, pois xa nos quedan un pouquiños minutiños para acabar o noso programa sempre en Galicia, no 104.6 de FM. Ainda están a tempo, se queren chamar o noso teléfono 933778055, 933775355. Repetimos, 933778055, 933775355. Por se queren felicitar a alguén... pois entrañable ou non, antes de que remate o noso programa, posto que este é o último do ano 2012, xa que tamén, como a todos, convén coller un bocado de lecer e descanso nestas vacacións de Nadal. Daqui a un bocadiño intentaremos volver a comunicarnos con Galicia. Nesta ocasión iremos ás Terras Altas, a Mariña Lucense. A Mariña Lucense, non? Intentaremos falar con Paco. Pero o que eu que quería decirlles a todos vostedes é que eu hoxe sinto-me moi, moi feliz por as comunicacións que tivemos. A primeira con Galicia foi extraordinaria, non? Carlos Núñez máis Robert, pois encheunos de alegría, posto que xa saben, luns teñen un convite especial, poden achegarse ali ao CAT de Barcelona, que está ali en Gracia. O martes poden ir ao concerto do Millennium, onde se podrá escoitar con o seu traballo, o último traballo que se titula Discover, a máis ben acompañado de grandes músicos e grandes intérpretes. Carlos Núñez, paga pena... Hombre, paga pena escoitalo, Estar ali para que todos vostedes poidan disfrutar dele. E agora, pois, como temos eso, a musiquiña de Cantigas de Nadal, vamos a intentar poñer outra máis. Se vos parece, Muxicas tamén cantou, Pancho Álvarez tamén, temos varios, Maite Dono, Canto de Laxoso. Cal che parece a ti que poidamos poñer o de Muxicas, por exemplo? O de Muxicas. Pois sí. O número... Pois, Muxicas... O número 8. O número 8 é de Muxicas, é como titulan este título? Pois, Muxicas no ceo de Belén. No ceo de Belén. Vai haber lume. Vamos lá, imos alá e, mentras tanto, preparamos a comunicación que tiñamos aí prevista. Esta noite, noite boa, vamos todos a Belén, que veremos o meniño que naceu con noso ben. Esta noite, noite boa, cantaremos o recén, canxoliñas, aninovos e pandeiradas tamén. Noite boa, vamos todos a Belén, que veremos o meniño que naceu a noso ben. Esta noite, noite boa, cantaremos o recén, canxoliñas, aninovos e pandeiradas tamén. Haremos a pechen, bacallao con col y flores, largos vinos o verdes. Esta noite, noite boa, beberemos todos ben, palmarillo de camados e champán. ¡Como! ¡Eu caña! ¡Eu herbas! ¡A min licor café! ¡Eu mambo! ¡Ah! ¡Chis! Esta noite, noite boa, vamos todos a Belén e veremos o meniño que naceu pro noso ben. Esta noite, noite boa, e mañá de Navidad, e pasado nos pecados teremos que traballar. Esta noite, noite boa, e mañá de Navidad, e pasado nos pecados teremos que traballar. Esta noite, noite boa, e mañá de Navidad, e pasado nos pecados teremos que traballar. Esta noite, noite boa, e mañá de Navidad, e pasado nos pecados teremos que traballar. Esta noite, noite boa, e mañá de Navidad, e pasado nos pecados teremos que traballar. Esta noite, noite boa, e mañá de Navidad, e pasado nos pecados teremos que traballar. Esta noite, noite. Esta noite te vou a contar unhas músicas, pero non, aínda non é, o caso é que nos aproveitamos este último noso programa para poder felicitar a todos os nosos ointes e en especial a moitos dos que nosos compañeiros nos, de Rosalía de Castro. De Rosalía de Castro. En, bueno, nesta ocasión o que eu quero facerlle extensible moi encarecidamente ao noso amigo Antonio Díaz. Boas tardes, Antonio. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Bueno, xa sabes, o que vai este esta chamada precisamente era para felicitar vos as festas moi encarecidamente a túa dona Amparo. Amparo, sí. Moi ben, pois nada, eu atopo-me aquí, agora mismo non estou en Barcelona. Sí. E bueno, estamos pasando o fin de semana precisamente con ela. Vale, perfecto. E bueno, moitas gracias por a felicitación. Ah, pois, estendería esta felicitación de aquí desde... Da nosa parte. Da nosa sí, parte. Ahora mismo bueno, non está aquí comigo, pero xa lle permito. Sí. Que quede dito, por posto que nos apreciamos moitísimo a familia Díaz Centeno, e en especial, pois claro, a tanto a ti como a tanto. Escoita, como responsable ou como participante na xunta directiva da Rosalía de Castro, aparte de estar orgulloso e satisfeito do traballo tan importante que le está levando a cabo, prova deso foi a semana pasada esas xornadas culturais que remataron co premio de poesía. Agora ti tamén en representación deles podes aproveitar os micros desta nosa humilde radio para felicitar aos nosos ointes e socios, non? Moi ben, pois eu xa que este é o último programa que faceis do ano, deste ano, non? Sí, sí, sí, sí. Pois, sí, aproveitar que me brindáis o micrófono nada, para desexarle a todos os socios e amigos da asociación pois que pasen un feliz ano, que disfruten destas festas e que, bueno, que tomen con paciencia e que sean felices, que é o máis importante neste momento, non? E, bueno, únicamente dicirvos, bueno, convidar a eso que o día de fin de ano, a partir das 12 da noite, ali na asociación, haberá un convite para todos os socios e amigos que queiran asistir, non? Brindaremos unha copa de cava e, bueno, despois habrá baile e, en fin, e con isto, pois, echamos o ano, non? Exactamente. Que, bueno, pois, están convidados, non? Exactamente. Sí. Unha copiña de cava e bueno, despedida, non? O que facemos cada ano, que cada normalmente ano. Traemos música, bueno, con os torrós, unhas almendoas, unha copa de cava, e bueno, o que queira ir, pois... Bueno, xa sei que nestas datas a maioría da nosa xente, de feito, moitos xa se están e non se van a, unos se van a Galicia e outros van a... Pero bueno, para os que quedamos este ano, pois... Exactamente, mira, tamén temos dereito a disfrutar un pouco. Tamén temos dereito de xuntarnos e... E polo que respeta a nosa parte da miña familia, pois, mira, pois... Que, máis ou menos, xa sabéis onde as pasaremos. Bueno, pero... bueno, que todo vaya ben e xa esperemos está. Que sí, agardamos que precisamente, a ver, se si somos capaces de xuntarnos precisamente ese día que nos convidas, sí, sí. E brindar con unha copiña de champán. Exactamente. Sí, sí, se todo vai ben, por ali andaremos. Pois moi ben. Pois moi ben. Moitas gracias, Antonio. Fai extensivas esta nosa satisfacción a toda a tua familia. Veña. Vale, moitas gracias de parte de Amparo. Veña, hasta vale. Logo. Vale, hasta veña. Adiós.